Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Tak jak zaczyna się Masa Mable, nowy album DJ-a Pythona, z którego taka błogość i potrzebna dziś antyseptyczność leje się do samego końca U nas też będzie błogo przez najbliższe 2 godziny, na które zaprasza Bartosz Gil. Będzie trochę zwykłych, niezwykłych piosenek. Taka kategoria dawno się już u nas nie pojawiała. Będziemy też używać teleportera albo nawet teletransportera. W finale sekcja jazzowa, dęta, ale też w dużej mierze bębniona i to z polskimi akcentami. Póki co zostajemy w świecie podobnym do tego kreowanego przez Briana Pinheiro. Na kilku płaszczyznach zaskakująco podobnie brzmi album Spanners Brytyjczyków z The Black Dog, a oba wydawnictwa dzieli przecież to niewiarygodne ćwierć wieku. Już wchodzimy w sekcję piosenkową. Rozpoczęli ją Dark Star, Wolf To była pierwsza zapowiedź ich nowej płyty, która ma się ukazać w połowie czerwca. Jest już nawet dostępna kolejna piosenka z tego wydawnictwa, po którą może zdążymy sięgnąć przy jeszcze jakiejś innej okazji. A przed Dark Star Rosa Terenzi, dziewczyna z Melbourne, która szczególnie tym właśnie nagraniem, które pochodzi z jej właśnie co wydanego debiutanckiego albumu, wpisuje się bardzo dobrze w estetykę, którą zaproponował wcześniej DJ Python i The Black Dog. I to nie tylko tytułem tej swojej płyty, który brzmi Modern Bliss. Sekcję piosenkową kontynuujemy z kolejną nowością. Z redaktorem, hrabią cudem, miodem, unikatem, którego bardzo mi tutaj brakuje. Wiele razy mówiliśmy, jak popularny mógłby być zespół Hroangbin, gdyby tylko zdecydował się dodać do swoich instrumentalnych utworów także głos na trochę większą skalę niż tylko okazyjne przydechy Laury Lee. Pewnie zresztą nie byliśmy jedynymi, którzy tak myśleli. Oto właśnie teksańskie trio postanawia powiedzieć: sprawdzam. Nie żeby jakiś egzystencjalny niepokój rodził ten tekst piosenki, która za chwilę, ale wreszcie jest piosenka od zespołu Hroangbin, Time, z pod tytułem You and I, a po niej także nowa propozycja od zakochanego Elado Negro. Zostań w domu z trójką. Yeah. nos insiste em contar que tudo vai passar. Enquanto eu penso em teletransportar. Enquanto eu penso em teletransportar, escuto triste a TV. Me parece que o mundo não saiu do lugar. Pois o poder. Fraterno, pois sei que ditadores morrerão. Assim o arco da história nos insiste em contar que tudo vai passar. Enquanto eu penso em teletransportar. Tak właśnie brzmi zapowiedziany wcześniej teletransportator. Bardzo lubię te współczesne brazylijskie płyty, nad którymi unosi się duch bogatej i przebogatej historii tamtejszej muzyki. Może i bezwiednie, może i nieświadomie on się tam unosi. Może to po prostu coś zapisanego w kodzie genetycznym, coś, czego nie można z siebie od tak po prostu zrzucić. Może to dla kogoś będzie ułomność, może nieszczęście, może fatum. Dla mnie to urok i to zdecydowanie urokliwa płyta, ta nowa płyta, czwarta płyta Rafy Castro, Teletransportar, tak właśnie jest zatytułowana. Rafa to pianista, co jeszcze zdążymy za chwilę usłyszeć. Klimat robi szczególnie go plumkanina na klawiszach Fender Rhodes. Ma obok siebie cały zespół, niby klasycznie rockowy, gitara, bas, perkusja, ale jest na tej płycie mało klasycznie rockowo, dużo przestrzeni. Inspiracją do powstania Teletransportar były dla Rafy jego podróże do mniej znanych, rzadziej odwiedzanych przez Brazylijczyków miejsc w kraju. Rafa mówi, że kontakt z tą majestatyczną naturą, która jest niezwykle silna i potrafi się odradzać, wracać do miejsc, z której ją wyrugowano, obudził w nim siły, o których istnieniu wcześniej w ogóle nie wiedział i których sobie nie uświadamiał, a one właśnie pozwoliły mu uświadomić sobie jego miejsce na świecie i w naturze. A efektem tego jest najpiękniejsza płyta, o której nikt nie słyszał. Do takich wniosków przynajmniej skłania mnie liczba wyświetleń na YouTubie. Maresia que corrói, sol que envelhece a pele da pele da pedra, e respirar que a saudade vai passar. Sal que enferruja a pele da pele na lágrima, e a escamar tudo aquilo que restou, e no fundo forjar uma pérola no peito e fazer valer todo o tempo que escorreu nas mãos, e no sopro do vento me olhar. Cheiro de mar,

lugar. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Biblijne pytanie, czy mamy trwać w grzechu, aby łaska bardziej się wzmogła? To pytanie zadaje Drew Daniel, czyli połowa duetu Matmos. W zeszłym roku Matmos świętowali swoją, jak mówią, plastikową rocznicę, 25-lecie. Zagrali dwa koncerty w Teatrze Słowackiego w Krakowie, korzystając tylko i wyłącznie z nagrań dźwięków, które wydobyte zostały z plastikowych śmieci. Teraz Drew Daniel odkurza swoje solowe przedsięwzięcie, czyli The Soft Pink Truth, z muzyką, która bardziej pasuje do klubu niż do teatru i momentami przypomina pierwsze płyty Luomo sprzed 20 lat. Shall we go on sinning so that grace may increase? Taki tytuł właśnie nosi jego nowa płyta nagrana pod tą nazwą. Powraca dzięki niej wielokrotnie wałkowany na całym świecie temat i pytanie o sensowność tytułów utworów instrumentalnych. Tutaj każdemu poza ostatnim przypisano po prostu kolejne słowo z tytułu płyty. Za nami zatem Show, przed nami jeszcze We oraz Go, a po nich jedna z tych płyt, na której są najdziwniejsze, a jednocześnie chyba najbardziej bezpretensjonalne tytuły utworów. Thank you. Zostań w domu z trójką. Thank you.